słuchając ostatnich kilkunastu sekund, można by pomyśleć, że to Korn w trójce akurat leci. 6:06. Niezłe przyłożenie było, jak w futbolu amerykańskim, tak zwany touchdown za 6 punktów na antenie trójki w wielkim pięknie. Aleksander, czyli jedna ze składowych miłości w czasach popkultury. Dziś tak mniej więcej w 80% audycja pod hasłem Artur Rojek z twarzą Mysłowic, a Mysłowic w 1996 roku na płycie Sun Machine z twarzą Marilyn Monroe. Spojeni ciało z ciałem, ale nic nie.

kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Przynosił szczęście, został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie to nie ważne, jakiego koloru są nasze twarze, gdzie możesz kochać, kogo zechcesz, jak mocno chcesz. Ona, on i wielbłąd. Anna Dymna, Jerzy Sztur, no i właśnie wielbłąd. Popatrz, jak to pięknie. Mimo, że czarno-biało, duże zwierzę. I też grupa Mysłowic, polowanie na wielbłąda 20,5 minuty po trzeciej. To kolejny fragment wielkiego piękna w programie trzecim Polskiego Radia. To na utrzymanie i na pewno jakości, przejrzystości, bliskości, takiego zatrzymania się i nasycenia zachwytem. Teraz Peter Gabriel, proszę Państwa, koncertowo, In Your Eyes. I want to stand and stare again till there's nothing left of. Oh, oh, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will hear your sad call, and I will touch this tender wall till I know I'm home again. Oh, oh, oh, oh. In your eyes, in your eyes,

żółte kwiaty, to na przykład, no tak w bukiecie, to zazwyczaj tulipany czy żonkile. Chociaż ostatnio w moim przypadku zakup 5 słoneczników właśnie okazał się wielkim pięknem, takim nieoczywistym, a jednak podniosło to takie nasłonecznienie pokoju zdecydowanie. No i taki zwykły dzień stał się nagle niezwykły. A o tym zwykłym to Mysłowic teraz, tak z rozmyślań przy śniadaniu. Do fontanny wrzucam drożdż, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wpław rzekę wspomnień złych. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie brud. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum.

koszy, znajome drzwi. Nie stoisz w nich, przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść. Neonów szept pulsuje nim. I choć tyle tu miejsc i taki w nich zgiełk, w tym mieście tak bez ciebie Mysłowic z płyty Nieważne jak wysoko jesteśmy. Już tylko 4,5 minuty do czwartej. Za tydzień wielkim pięknie hasło Święta Trójca i trzy zespoły, które dla mnie są kwintesencją brzmienia mojego wnętrza. Ale na razie nie zdradzę, które to. Proszę Państwa, na antenie programu trzeciego zmiany. Choć Ewa Wiszowska akurat za konsoletą niezmiennie. I dobrze, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Radek Nałęcz, od czwartej w coś mi świta, to ode mnie jeszcze na podstawie Blacka, Mysłowic i Artur Rojek. Wonderful Life. Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Girls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere.